ich ubiute, my beloved one. O kalia oira kamo na o ka ano ia kapuwai. Ich holani, ich ubiute, my beloved one. O kalia oira kamo na o ka ano ia kapuwai. Au pavalena hito hitona, ala oku ui po. Lina hau mena aka olu olu, he gajet mai hoi ka. Oha au pavalena hio hiona, ala oku ui po. Lina hau mena aka olu olu, he gajet mai hoi ka. Meke o kopie, e leide na. O ka heke oe o na hua, o ka o ia o ke ka o na. No ka ini meke o kopie, e leide na. O ka heke oe o na hua, o ka o ia o ke ka o na. Ko makai kai ko e kuku e wa kui o ka nani.